الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فما توفيقي واعتصامي إلا بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kur'an-ı Azimüşşan'ın ahirinden son kısmından başlayarak başa doğru geliyorken Tekâfür suresine kadar gelmiştik. Bu mübarek sure-i celile-i cemile Mekke-i Mükerreme'de mi indi, Medine-i Münevvere'de mi indi? Hakkında ihtilaf edildi, kesin bir şey yoktu. 8 ayeti celile-i cemiledir. Çok muazzam bir sure-i celile-i cemiledir. Hepsi muazzam ama bundaki manalar da diğerlerinde yok. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kullarına hitap ediyor. Hepimize sesleniyor. Kur'an-ı Kerim'in surelerinin ve ayetlerinin iniş sebepleri hususi ise de hükümleri umumidir ve kıyamete kadar bakidir, geçerlidir. Şimdi bu ayet-i celleler Mekke-i Mükerreme'deki bir takım kabileler hakkında inmiş ise de hepimiz hakkında demektir. Onlar gibi yapan herkesi içine alır. Ta kıyamete kadar bu hallerde, bu sıfatlarda bulunanlara dokunur. Onun için herkes üstüne almalıdır. Bu şimdi yeni indi gibi bu ayetler 7 kat göklerin fevkinden, levh-i mahfuzdan sanki şimdi indi, taptaze bize sesleniyor diye bilmeli insan, öyle dinlemeli, o vakit tesir eder. İnsan kendisini Rabbisine muhatap tutmalıdır. Madem ki Rabbül Alemin bize hitap ediyor, bizi karşısında muhatap kabul ediyor, biz de kendimizi onun huzuruna koyarak şimdi Rabbim bana sesleniyor, bana hitap ediyor diye dinleyelim. Allah'ım tesirler nasip eylesin abi. Tesir ondan, hidayet ondan, tevfik ondan. Bizde bir şey yok. Konuşturan o, dinleten o, anlatan o, tesir yaratacak yine o. Amel ettirecek yine o. İnsan konuşur konuşur, dinler dinler, Allah-u Teala elinden tutmadı mı yolunu bulamaz. Ne kadar ilimle, ne kadar amelle bile insan icabında pusulayı şaşırır. İlla o elden tutacak. Fahri kainat, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için çok dua eden, Ya hayyu ya kayyum, rahmetike estağîn. Ey diri olan, her şeyi ayakta tutan, idare eden Allah'ım. Ancak senin rahmetine sığınıyorum. Ancak senin rahmetinden medet bekliyorum, yardım istiyorum. Fe aslih li şe'ni kullahu. Sen benim bütün işlerimi yoluna koy. Sen benim bütün işlerimi düzelt. La tekilni ila nefsi. Beni nefsimin eline bırakma. Darfete ayni. Göz açıp kapayıncaya kadar. Şöyle bir göz açıp kapayıncaya kadar. Zaman, beni nefse teslim etme. Ve la ekalle min zalike. Ondan daha az bir zamanda beni nefsin eline bırakma. Yani bir saniyeden de az. Fetuhlikuni. O beni helak eder ya Rabbi. Mahveder beni o. Ya bir saniyeden az bir zaman içerisinde adamı mahvedebiliyor. Bu nefis. Hepimizde var. Şerrinden Allah'a sığındık. Kimse baş edemez onunla, ancak Rabbul Alemin muhafaza ederse, yoksa yok. Ferhamni. Ya Rabbi sen bana rahmet eyle. Sen bana acı. Vekleni. Sen beni himaye eyle, vikaye eyle. Koru muhafaza eyle. Kilâetet tıflil velîn. Yeni doğmuş bebeği korudukları gibi. Anasından yeni doğmuş bebek. Yani sinek konsa sineği kaçıramaz, kımıldayamaz. Öyle aciz. Yeni doğmuş. Biz o bebek kadar korunmaya muhtaçız. Göya kocaman adam olduk, baba olduk, dede olduk. Ama Rabbimiz bizi o yeni bebek gibi korumazsa, nefsin eline bir an bırakırsa, bakarsın yani çocuktan beter işler yaparız ha. Hayvanlardan adi işler yaparız. Hiç olmazsa çocuk mesul değil, mükellef değil. Akıl değil, baliğ değil. Hayvan mesul değil, mükellef değil. İnsan bu kadar akılla, fikirle, tecrübeyle, ilimle bakarsın sapıtıyor ya. İşte onun için bu dua çok mühim bir dua. Beş vakit okunacak bir dua. İnneke encel veliyyül hamid. Şüphesiz sen, ya Rabbi ancak sen, hakiki sahip sensin. Ve bütün hamdler de sana mahsustur. Aman beni bana bırakma. İşte böyle yalvaralım arkadaşlar. Bizi bir nefsin eline bir an bıraksa bizi, kim bilir hangi plajda, hangi barda, hangi pavyonda, Allah muhafaza etsin, içki başında, kumar masalarında, zina, fuhuşlarda soluğumuzu alırız. Bizden daha çok bilen adamlardan, daha çok efendim tecrübeli, akıllı, fikirli, göya, kültürlü, medeni geçinen adamlar vahşet içerisindedir, zulmet içerisindedir, zifiri karanlık içerisindedir, ruhani bunalım içerisindedir. Şu yolu bulabiliyorlar mı? Şu huzuru, şu saadeti kazanabilmişler mi? Yok. Ne parayla oluyor, ne akılla oluyor, ne yaşla oluyor, ne başla oluyor. İşte Allah'ın lütfuyla oluyor. Rahmetiyle oluyor, hidayetiyle oluyor. Bu kadarını o yaptı. Ya Rabbi tamamına erdir Allah'ım. Ölünceye kadar bu yolda daim eyle. Allah'ım sen bizi bize bırakma ya Rabbel Alemin. Bizi bu yoldan ayırma ya Rabbel Alemin. Hazreti Kur'an sofralarında ruhlarımızı doyur ya Rabbel Alemin. Amin Allah'ım amin. Sana sığındık, senden ümidimiz. Başka her şeyden ümidi kestik, kimseden bir hayır gelmez. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumut tekâzûr. Elhâ, meşgul etti, alıkoydu, engelledi, mani oldu. Küm size ne? Et tekâzûr. Tekâzûr demek... Çokluk taslamak, yani iftihar etmek, gururlanmak. Ya. Biriniz dediniz benim malım daha fazla, biriniz dediniz benim çocuğum daha fazla, biriniz kalktınız benim sülalem daha kalabalık, öbürünüz kalktınız benim çevrem daha geniş. Herkes birbirine hava atmaya uğraşırken ahireti, ebedi alemi tercih ediniz. Bu çokluk tasladığınız şeylerde bir gün sizi bırakıp gidiyor. İnsan var ya, zengin iken, sağa sola para dağıtırken veyahut bir onun bunun işini görürken, bir yetkiliyken, etrafına hangi bir çevre var, kalabalık, o işi bozulsun veyahut da o görevden alınsın da bir iş göremez hale gelsin, bak o çevre kaça iner. 500 kişi, 1000 kişi arar iken onu 5 kişi aramaz onu. Belki karısı çocuğu mecbur, o da yani. İşte hanımıdır, çocuğudur, mecbur. Öyle değil mi? Başınıza gelmiş midir bilmiyorum. Fakat bunu başına gelen çok insanlar söylüyor. Yani Allah başa vermesin, zor da bir iş yani. İnsan alıştığı şeyden mahrum olunca tabii minareden yuvarlanmış gibi oluyor ama işte Allah'ın da imtihanıdır. Bunu yapıyor Mevla. Bazı zengini fakir ediyor. Bazı adamın rütbesini alıyor. Yani bir şerefli adamı rezil ediyor, bir rezil adamı aziz ediyor. Bir mülkü dilediğine veriyor. Bu imtihandı. Her gün bu imtihanı yapıyor. Binlerce insan hakkında bu geçerlidir. Dün milletin efendim aziz dediği adam da bugün ertesi gün herkesin lanetine çarpılıyor yani. Bir anda şerefi, itibarı, haysiyeti beş paralık oluyor, bir iflas ediyor, her tarafa bir borçlanıyor, bütün millet lanet gelsin başına diyor, seven, hürmet eden adamlar sövüp sayıyor. Yani bu iş böyle değil mi? Şimdi efendim benim şuyum çok, benim buyum çok deyip aldanmanın ne manası? Bak çokluk taslamak ne yaptı sizi? Meşgul etti. Neden meşgul etti sizi? Size esas lazım olan din işlerinden, size dünya ve ahiret gerekli olan ahiret işlerinden sizi alıkoydu. Evet, Allah'ın zikrinden geri bıraktı. Farzlardan, vaciplerden, sünnetlerden, müstehaplerden, mendüplerden alıkoydu sizi. İlimden, tefekkürden, Allah'ın ayetlerini düşünmekten, ibret almaktan. Yani hem bedeni, hem manevi, ruhani, kalbi, bütün lüzumlu işlerden sizi, dünyanın malıydı, çoluğuydu, çocuğuydu, rütbesiydi, makam mevkisiydi, bunu cem edip birbirine karşı çokluk taslamak hırsı sizi bu lüzumlu işlerden alıkoydu. Ne acayip bir haber. Ne muazzam bir haber. Hepimize dokunuyor mu bu? Bana çok dokundu, size bilmem. Çok dokunuyor bana bu haber. Herkes kendisini bilir. Şimdi bir kendini hesaba çek, bir düşün bakalım. Ehli sünnet inancından haberdar mısın? İlmi halinden haberdar mısın? Namaz hakkında, oruç hakkında, hac hakkında, zekat hakkında, şeriat sünnetten neler biliyorsun? Neler bilmen gerekli? Ciltler dolusu camiler almaz. Bu kadar kitapları yazdı bıraktılar, din emanet ettiler sana. Hiçbirinden bir haberin yok. Nelerle meşgulsün? Kalbin nelerle meşgul? Kılıflanmış, kaplanmış, derde düşmüş. Ondan sonra nerede zikir, nerede tefekkür, Allah'ı düşünmek, bu kadar ayetlerden ibret almak. Bizi bizden almışlar kardeşim. Bizi bizden almışlar. Hele şu basın, yayın, o televizyon, o filmler, o eğlence programları, o kumarlar. Allah Allah Allah Allah Allah. Hatta o kadar bu iş sizi alıkoydu ki zürtüm ziyaret ettiniz. Nereleri? El mekabir, kabristanları. Mezarları ziyaret ettiniz. Ne demek? İki türlü mana buyuruluyor. Birinci mana, Abdümenaf oğullarıyla Sehm oğulları İslam'a girdikten sonra yine de tabii eski havalardan geçemediler. İşte bizim efendilerimiz daha fazla, bizde zengin daha fazla, yok bizde şerefli daha fazla, o sizde fazla, bu bizde fazla. Abdümenaf oğulları bu mücadelede galip geldiler. Yani fazla çıktılar, üstün çıktılar. Bunun üzerine Sehm oğulları öbür kabile dedi ki, evet siz şu anda sayıca bizden, yani şerefliler bakımından, zenginler, ağalar, itibarlılar bakımından sayıca bizden fazla gözüktünüz ama bizde çok azgınlıklar oldu, katliamlar oldu, yani birbirini öldürmeler oldu. Onun için cahiliyet devrindeki bu kan davaları, mal davaları bizi kırdı geçirdi, bizim sayımız ondan azaldı. Yoksa biz sizden fazlaydık. Bak şimdi. O diyor, biz sizden fazlayız, dirilerini sayıyor. Bu da diyor ki, yok biz sizden fazlaydık da bizimkilerin çoğu öldü evvelce. Ne olacak bunda şimdi? Ne yapalım? Siz bizi ölülerimizle beraber hesaba katın, biz sizi geçeriz o vakit. Kalktı gittiler mezarlara. Diyor ki bu ölü mesela bir tane benim hesabıma geç, bu benden. O bu benden, bu şu senden. Kabristanlarda ölüleri efendim gezip dolaşıp, halbuki kabristana niçin gidilir? Ölümden ibret almak için. Adam gitmiş sayı saymak için, birbirine çalım satmak için. Bu kadar da tersinelik olur mu ya? Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Çokluk davası o kadar sizi alıkoydu ki, ahireti düşünmekten, ibadetten, taatten kalktınız, mezarlara gittiniz, oralarda ölü saymaya başladınız. Ya bu kadar olur mu ya? Şimdi biz onlardan da beteriz ha. Bu işi yapanlara gülüyorsunuz ya, onlardan beteriz. O kadar yani Allah'tan gafiliz, ibadetten gafiliz, bu dünyanın lüzumsuz işleriyle meşgul olmakta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce kabir ziyaretlerini yasak etmişti. Sonra müsaade etti. Buyurdu ki: "Kuntu nehaytukum an ziyaretil kubur ela fezuruha fe innaha tudekkirukumul mevt." Ben evvelce sizi kabir ziyaretlerinden alıkoymuştum ama şimdi size emrediyorum. Kabirleri ziyaret edin. Mezarlara gidin. Ama niçin? Çünkü mezar ziyareti size ölümü hatırlatır. Yani insan kabirlere, mezarlara gidecek. Niçin? Ölümü hatırlamak için. Yalnız kadınların gitmemesi uygundur. Kadınların kabristanlara, mezarlara gitmemesi lazımdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Gidin kabirleri ziyaret edin. Çünkü ölümü size hatırlatır. Kadınlar da uzaktan okusun. Yasin-i Şerif okusun, Fatiha-i Şerif okusun, dualar yapsın. Ruhlarına hediye etsin, evinden hediye etsin. Durduğu neredeyse oradan gider, ruhlara ulaşır. Ama mezarlara girmeye lüzum yok onlar için. Erkekler girsin. Şimdi demek kabir ziyaretinin serbest edilmesindeki gaye neymiş? Ölümü hatırlayıp, vay bu adam benim gibi gezerken, dolaşırken, kazanırken, yerken, içerken bir anda gitti. Şimdi ne oldu kim bilir aşağıda hali. Ben de bundan ne farkım vardır? Demek onun vakti gelmişti gitti, benim de vaktim gelmek üzere, ben de olacağım bu işte. Bunu bu kadar anlamayacak insan yok, Allah akıl vermiş. Bunu gören dünyadan soğumalı, zevkten, şehvetten kesilmeli, ahireti dert etmeli demektir. Yoksa sen gideceksin de mezarlarda kafa tası sayacaksın efendim, mezar taşı sayacaksın da şu sendendi, bu bendendi diyeceksin. Böyle enayilik nerede görülmüş? Hatta zurtumul mekabir. Buranın bir manası daha var. Nedir o manası? Dünya işleriyle uğraşmak sizi o kadar meşgul etti ki kabirleri ziyaret ettiniz. Ne demek o? Yani öldünüz, mezara kondunuz, o vakit işi anladınız. O zamana kadar dünya sizi meşgul etti. Bu mana da çok değişik ve çok güzel bir mana. Anladınız mı bilmiyorum. Dünyayı çoğaltma hırsı sizi ne zamana kadar meşgul etmiş? Kabirleri ziyaret edince kadar. Ne demek ziyaret? Yani ölünce nereye götürüyorlar seni? Kefenleyip, efendim yıkayıp kefenleyip, musalladan namazını kılıp mezarlığa götürüyorlar. Yani kabir ziyaretine gidiyorsun. Nasıl ki efendim sağken ölüleri ziyarete gidiyorsun, ölünce de kendi mezarını ziyarete götürüyorlar seni. Koyuyorlar oraya, bırakıyorlar, geçiyorlar. Mevla buyuruyor, ta o zamana kadar dünyayı çoğaltma sizi meşgul etti. Yani kendiniz ölünceye kadar, ama ölünce anladınız. Ennâsü niyâmun feydâ mâ tüntefev. İmam Ali Efendimiz'in kelamıdır. Bütün insanlar uykudadır, ne zaman ölürler o zaman uyanırlar. Bunlar da zannediyor ki ölen ebedi uyuyor. Halbuki ölen ebedi uyanıyor. Bir daha da uyuyamaz. Niçin uyuyamaz? Cennette ise uyuyamaz, çünkü ebedi nimettedir. Cennette uyku yok. Uyku zevke manidir de onun için. Cehennemde ise zaten isterse uyusun ateşte. İki tarafta da uyku yok. Yani ölen ebedi uyanıyor. Allah'ım, İmam Rabbani Hazretleri'nin duasını yapalım. Allahümme nebbihna kable en yünebbihenel mevt. Ya Rabbi, ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır Allah'ım. Amin. Hatta zurtümül mekabir. Mal yığayım, çocuğu arttırayım, neslimi artırayım. Ama arkadaşlar, Allah için kazanmak, Allah için harcamak, Allah için çocuk yetiştirmek, onlar ayrı dava. İnsan ehli sünnet bir çocuk yetiştireyim de bu dinsiz imansızlar bu kadar çoğalırken ehli sünnet çoğalsın niyetiyle çocuğu baksa o ne olur? Çok sevap olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekâkerû evlerin çoğalın fe inni yubâi bikümülümeme yevmel kıyameti. Kıyamet gününde ben sizin çokluğunuzla bütün ümmetlere karşı gurur duyacağım. Demek ki böyle doğum kontrolüydü, şuydu buydu, çocuk yapmayın falan, sakın aldanmayın o işlere. O neden? O çocuk da anasından babasından bir efendim İslam nişanlarını görsün, o da bu yola girsin. Sen kendin madam gibi kokana gibi olursan çoluk çocuğu neye yetiştiriyorsun? Nasıl yetiştirsin? Bunu büyütmek de zarar, yetiştirmek zarar. Çünkü gördüğünü yapacak. Ne görüyorsun sana ya onu yapacak. Evvela İslam'a tam teslim olalım. Her şeyimizde sünnet üzere olalım. Sonra çocukları büyütelim. Allah için büyütelim. O tamam. Allah için kazanalım, Allah yoluna verelim diye. Bu millet var ya. Lafa gelince sorsan onlara, işte ben Allah için kazanıyorum. Allah'ın yoluna ver dediğin vakit, ey cebine akrep var. Elini zor sokar. Yani Allah'ın yoluna verirken eli titriyor. Haramlara 100 milyon, 200 milyon, nefsinin keyfine milyarlar adam harcıyor. Allah yoluna 5 para verecek. Lafa da geldi mi ben Allah için çalışıyorum. Ya bu sahtekarlığı yani. Kendini kandıramazsın bunlar. Allah'ı nasıl kandırmaya çalışıyorsun? Haşa ve kelle. Mevla görmüyorum seni ya. Allah için İslam gelsin. Hani dünyada da Allah'ın verdiği imkanlarla rahat tabii araban olur, evin olur, geniş evin olur. Geniş ev berekettir, rahat araba berekettir, saadetidir insanın. Bunlar müsaade edilmiş şeylerdir. İslam sana yeme içme demiyor. Parana göre helalından efendim harca, rahat rahat çoluk çocuğunu bak, ye, iç, giyin, kuşan. Ama geri kalanla da Allah'ın dini için malınla canından buna çalışmak lazım. Nerede? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet celleyi okuduğunda sonunda şöyle buyurdu. يَقُولُ اُبْنُ آدَمَ مَال۪ي مَال۪ي وَهَلَّكَ مِنْ مَال۪كَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْلَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَفْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ Ademoğlu diyor ki, bu benim malım, benim malım, benim arabam, benim çiftliğim, benim hanım, benim hamamım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey gidi insan, malım malım dediğin şeyden sana ne var biliyor musun? Hangi şeyi yedin, tükettin, o senin. Hangi elbiseyi, bir kumaşı, bir şey giydin, eskittin, o da senin malın olduğu belli oldu. Veyahut hangi bir parayı, malı, mülkü Allah'ın yoluna verdin, ahiret hesabına geçirdin, bunlar senin. Geri kalan senin değil. Şimdi bu, efendim burada 5 katlı apartman, malın, malın, malın, malın. Şimdi öldün, aa malın orada, sen mezarda, malın, malın, malın. Ne oldu malın? O orada duruyor. Ama yedin bir şey, o vücuduna kuvvet oldu, o senin malınmış, tamam, o yaradı sana. E giydin üstüne, eskittin, o da yaradı sana. Allah yoluna verdin, esas ebedi yaradı sana. E geri kalan malım demeye ne lüzum var, neyine yarıyor yani? Belli değil neye yarayacak. Belki de düşmanlarına yarayacak. Çokları var, kazandılar kazandılar, düşmanlarına hazırladılar, kendileri ölüp gidip arkadan en sevmediği adamlar mallara kondular. Olmadı mı? Ondan sonra adam ne zaman ölecek diyor, sadaka vermeyen, zekat vermeyen, Allah yoluna vermeyen adamlar öleceği zaman Allah-u Teala Hazretleri onun en sevmediği dünyadaki amansız düşmanlarını karşısına geçirecek, onun bütün kazandığı parasını, malını onun gözünün önünde onlara verecek. Adam şimdi ölüm döşeğinde yatıyor, millet başına toplaşmış. Tabii çok seyretmişsinizdir o hali. Komada tabii, aklı başında değil, sana bir şey anlatamıyor. Ne görüyor sana anlatamaz o. Kim bilir neler görünüyor ona. İşte o halde öyle bir zorlanıyor ki, eyvah ben ömrüm boyu kazandım, ettim de şimdi düşmanlarımın eline geçiyor. Mevla öyle gösteriyor ona, düşmanlarına gittiğini gösteriyor ki, yani ölürken çok ızdırap içinde ölsün yani. Eğer rahat ölmek istiyorsanız, imanı kamille, husnü hatimeyle, kelime-i şehadetle böyle yağdan kıl çeker gibi ölmek istiyor musun? Allah'ın yoluna ver. Bu kadar kolay. Vermedin, çok zor can verirsin. Bak, ta ölüp gidinceye kadar mal yığmak sizi meşgul etti. Ama ölünce işi anladınız, o vakit iş işten geçti. Kella, kullarım yaptığınız doğru değildir. Vazgeçin. bu yanlıştan uyanın. Gayeniz, maksadınız dünya olmasın. Çünkü derdi dünya olanın akıbeti vebaldir, hasrettir, nedamettir. Büyük pişmanlık. Sevfe te'alemûd. Çok yakında bileceksiniz. Ne büyük yanlış içinde olduğunuzu yakında anlayacaksınız. Ne vakit anlayacaksınız? He? Azrail aleyhisselam göründüğü zaman, yardımcı melekleri beraber geldiği zaman, ahiret tarafından pencere perde açıldığı zaman, eyvah diyeceksiniz. Ne fayda edecek? İmam Hasan rahimehullah buyurdular, ey insan, etrafında gördüğün çokluk seni aldatmasın, çünkü sen tek başına öleceksin, tek başına dirileceksin, Allah'ın huzurunda tek başına hesaba çekileceksin. فَاِنَّكَ تَمُوتُ وَحْدَكْ وَتُبْعَثُ وَحْدَكْ وَتُحَاسَبُ وَحْدَكْ فَلَا تَغُرَّنَّكَ كَثْرَةُ يَغُرَّنَّكَ كَثْرَةُ مَنْ تَرَى حَوْلَكْ. Oho! Hanımı var, kaç tane çocuğu var, anası var, babası var, işçileri var, aşçıları var, başçıları var. Beyefendinin etrafındakilere aldanıyor. Zannediyor böyle. Ölürken tek başına gidiyor. Kabre tek başına iniyor. Gel şimdi bakalım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, bütün insanların bizi terk ettiği, kimsenin yanımıza yaklaşmadığı, yaklaşamayacağı, fayda edemeyeceği bir zamanda fazl-ı kereminle bizleri yalnız bırakmasın. Kur'an-ı Azimüşşan'ı bize enis ve yoldaş eylesin. Salih amellerimizi bize hayırlı refik eylesin. Kendi rahmetini, fazl-ı keremini bize yardımcı eylesin. Allah'ım bizi fazl-ı keremiyle, bizden evvel geçen alimlerimizle, şeyhlerimizle, büyüklerimizle, dostlarıyla haşr-ı cem eylesin. Allah'ım kabirdeki vahşetimizi ünsiyete tebdil eylesin. Ey Allah'ım, ne yalnızlık var arkadaşlar. Bu kadar millete alışmış adamız, hiç yalnız duramıyoruz. Bu kabirde yüzlerce sene yalnız durmak. Hoca orada yalnız dururlar. Neden? Çünkü bir şeyden haberin yok ki. Öldün mü bir şeyden haberin yok. Kim dedi sana öldün mü bir şeyden haberin yok? Kafasız. O bir şeyden haberin yok diyenler kafirlerdir. Çünkü onlar dirilmeye inanmıyor, ruha inanmıyor, bir şeye inanmıyor. Esas insan ruhtur. O ölecek değildir. Ya cennet bahçesine ya cehennem çukuruna yollanacak. Onun için orada da kimi Allah'ın dostlarıyla beraber olacak, kimi düşmanlarıyla beraber bir zincire vurulacak. Kimi âlâ illiğinde, en yüksekte efendim, ruhu kandilden kandile uçacak, dolaşacak, cennet bahçelerinde bayram edecek, rızıklanacak, yiyecek, içecek ruhu. Adam bedeni yatıyor, çürümüş. Fark etmez. Esas insan ruhtur. Kiminin ruhu cehennem çukurlarında, siccinde, yedi kat yerlerin dibinde, şeytanlarla bağlı, cehennemde ateşler, azaplar. Allah muhafaza eylesin ya. Yakında anlayacaksınız. Sümme kella. Sonra tekrar söylüyorum, korkutuyorum, uyandırıyorum, uyarıyorum, vazgeçin diyorum. Sevfe te'alemûn. Çok yakında bileceksiniz. Ne zaman kabre ineceksiniz? Münker nekir gelecek. Men rabbuke, Rabbin kim? Ve men nebiyyüke, peygamberin kim? Ve ma dinüke, dinin ne? Ve ma kitabüke, kitabın ne? Ve ma kıbletke, kıblen neresi? وَمَنْ اِخْوَانِكَ Erkek kardeşlerin kim? وَمَنْ اَخَوَاتِكَ Kız kardeşlerin kim? Bu sorular sorulduğu vakitte, evet, o vakit anlayacaksınız. Ondan sonra mahşere çıktığınızda, kabirden diriltildiğinizde bir münadi dellal bağıracak. Allah Allah! Şurası ne acayip bir şey. شَقِيَ فُلَانٌ شَقَاوَةً لَا سَعَادَةَ بَعْدَهَا Hepimiz kabirlerimizden diriltilip mahşere çıktığımızda Rabbimizin nidacısı nasıl seslenecek? Felan oğlu felan. Öyle bir mahrum oldu ki, öyle bir bedbaht oldu ki, felakete düştü ki, ebediyen saadet yüzü görmeyecek. Eyvah! Bunu duyduğun zaman senin babanın ismiyle kendi ismin okunduğu zaman hakkında bu denirse eyvah. O zaman anlayacaksınız. Mal mı kurtaracak sizi, mülk mü kurtaracak, çocuk mu kurtaracak, riyaset mi kurtaracak, Amerika mı, Rusya mı kurtaracak, Yahudi Hristiyan mı kurtaracak sizi bakalım. O uyduklarınız mı, o benzedikleriniz mi, o izledikleriniz mi, o izlerinde gittikleriniz mi, o sevdikleriniz mi? He, o vakit anlarsınız. Yapmayalım, etmeyelim. Zarara düşüyoruz elimizle gözü bakarak. Bu zararı bize başkası yapsa düşman oluruz ona. Kendi kendimize yapıyoruz bu zararı çünkü en büyük düşman nefsimizdir bize. اَعْدَى عَدُوْوِكَ نَفْسُكَ اللَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْ En büyük düşmanın iki dalının arasındaki nefsin, özün, sana verilen o nefis, o nefis o işte, bela orada. Adalet kılma kimseyle, sana nefsin yeter düşman, ki asla senden ayrılmaz, umur ahir olunca ta, ölünceye kadar başına bela, Allah şerrinden emin eyle. Ama onu adam etmenin yolları var, esotları var. Kur'an, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf bütün bunun yolunu gösteriyor. Sen o yola bakmayıp da nefsi daha beter tahrik edecek, nefsi daha beter azdıracak, kudurtacak yolları takip edersen o nefis seni ne yapar? Elbette cehennemin dibine yollar. Ama onu adam edecek, düzene sokacak, düzeltecek, Allah ve Resulünün sevdiği, razı olduğu şekle sokacak, çarelere başvurursan, sohbetleri dinlersen, dinlediğini amel edersen, Allah'ın yoluna gidersen, elbette nefis sana dost. Lehine çalışır. Şimdi aleyhine çalışır. Yakında anlarsınız. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor, biz kabir azabı var mıdır, yok mudur, tam kat'i bilemiyorduk. Ne zaman ki el-hakimut tekasür indi, ha, kella sevveti alemun, yakında anlayacaksınız. Ne zaman? Ölürken. Sümme kella sevveti alemun. Sonra tekrar, hayır. Yakında anlayacaksınız. Ne zaman? Kabirde. İşte o zaman anladık ki kabirde azap var ve insan orada işi anlıyor. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Bir kafire, dinsiz imansıza kabrinde 99 tane yılan musallat edilir. Musallatu alel kafiri fi kabri tis'atun ve tis'une tinminen. Öyle bir yılan ki onu dişliyor, onu efendim sokuyor. Öyle bir sokuyor onu, canına işletiyor, gönlüne işletiyor, kalbinin içine böyle işletiyor onu. Ne zamana kadar? Ta kıyamet kopuncaya kadar, mahşer sabahına kadar onu sokacak. 99 tane. Lev enne dinninen mina nefaka fil ardı ma embetet hadra. Engerek yılanları, acayip yılanlar, o da cehennemden geliyor. Dünyada o yılan yok. O özel manevi taraftan, cehennem tarafından kapı açılıyor. O 99 yılan cehennem tarafından geliyor. Onlardan bir tanesi dünya yüzüne çıksa, bir üflese şöyle zehirini kussa, şu topraklar, yeryüzü bir yeşil ot bitirmez. Öyle zehirli. İşte hadis-i şerif. Ama dinsizlik, imansızlık da az iş değil ya. Kainatı yaradan Allah, saymamak, tanımamak, üzümünü ya bağını sorma, ben yaşarım ederim, kimseye bir şey sormam, helal haram, şuymuş buymuş, kaçıncı asırdayız, gerici yobazlar, milletin kafasını zehirlemeyin. Böyle konuşuyorsun değil mi? Şimdi dilin ıslak yerde tükürük bezleri çalışıyor, dır dır dır dırsın. Kırtlağını sıktıkları vakit, o yılanları gördüğün vakit konuşursun. O vakit konuşursun. Kella! Ya bu sure ne muazzam ya! Kella! Ne demek kella? Kullarım vazgeçin! Dünyacılıktan, maddecilikten, keyiften, zevkten, safadan, sizi Allah'tan gafil edecek, ahiretten uzaklaştıracak, cennetten mahrum edecek, cehenneme sevk edecek, kötülüklerden vazgeçin. Kurban olduğum, tut elimizden Allah'ım, tut elimizden Allah'ım. Biz vazgeçemeyiz. Sen tut elimizden, bizi vazgeçin. لَوْ تَعْلَمُونَ Eğer siz bilseydiniz, ilme yakin. Ama nasıl? Şüphesiz bilseydiniz, önünüzdeki ölüm hallerini, kabir dehşetlerini, mahşer sırat mizandaki sıkıntıları, 50 bin sene sürecek mahşerdeki o sıkıntılı halleri, gözünüzle görür gibi bilseydiniz, Öyle bir ibadet yapardınız ki, Allah'a öyle bir iltica ederdiniz, sığınırdınız, yalvarırdınız ki iştahınız mı kalırdı acaba? Yemekten, içmekten, uyumaktan, zevkten, safadan kesilirdiniz. Yani sırf Allah'a, ahirete yönelirdiniz. Ama tabii cahilsiniz. Gözünüzle görmediğiniz için bu kadar duymakla da, yani sokma akıl yarım adım gider hesabı, duymakla bu kadar oluyor. Tam görseydiniz gerçekleri, anlatılamayacak derecede Allah'a tam bağlanırdınız. Ama işte şimdi onun için böyle yarım yamalak bu yola geliyorsunuz. İhya Ulumiddin'de bir hadis-i şerif gördüm. Buyuruyor ki: "Lev ya'lemu ibnu Adem, halev ta'lemul behaim ma ya'lemu ibnu Adem min el-mevt ma ekeltum minha semine." Eğer şu koyunlar, keçiler, inekler, camışlar insanın bildiği gibi aklı fikri çalışıp da ölümü bilseydiler, bir tane hayvan şişmanlamazdı, bir tane şişman hayvan bulup da et yiyemezdiniz. He? İnek İnsan gibi akıllı fikirli olmadığından, ölümü bilmediğinden yiyor, o biçim şişiyor. Tabii o da sana yarıyor, kasaba yarıyor. Ama biz akıllı fikirli insanız. Ölüm gözümüzün önünde. Orada bir koyunu kesiyorlar, oradan öbür koyun geviş getiriyor. Çünkü hayvan olduğu için, lan burada benim şimdi arkadaşımı kestiler, şimdi de sıra bana gelecek, beni kesecekler düşünüp iştahı kaçması lazım ama hayvan olduğu için hiç iştahı kaçmıyor. Hala geviş getiriyor. Bir ot koparayım diye uğraşıyor. Hayvan çünkü. Orada bıçak bileniyor. Bıçak bileniyor. Bu burada geviş getiriyor. Ama insan öyle midir? Değildir. Mesela size deseler ki yarın idam olacaksınız. Hapse de gireceğiz, tutuklanacağız. Yarın idam. Ya zannetmiyorum hiçbiriniz ulan yarın idam olacağız nasıl olsa. Vur patlasın, çal oynasın be. Var mı öyle? Yok, neden? E insansın. Akıl verilmiş, fikir verilmiş, düşünce var. Derdi tasası seni tutar tabii. İnsan aylar evvel duysa, seneler evvel duysa bunu, bütün derdi başına biner, keyfi kaçar. E peki, 2 sene sonra idam olacaksın deseler, şimdiden keyfin kaçıyor da, 2 saat sonra belki öleceksin, Allah'ın huzuruna gideceksin. Bu keyif ne? Allah Allah. Bilseler 5 sene sonra ölecekler, şimdiden hayatları zindan olur. Halbuki belki 5 dakika ömürleri kalmadı. İçiyorlar, ondan sonra sarhoş ayyaş çıkıyorlar, uçurumlardan aşağı yuvarlanıyor. Her gün kaza, her gün ölen, her gün cehenneme müşteri. Yolla gitsin. Denizin dibine çivileniyor, boğazdan aşağı. E tabi ya. Zehir zekkumları, içkileri boğazdan aşağı indirirsen, Allah da seni boğazdan aşağı, cehennemin dibine kadar yolla. Yeteravünnel cehîm. Elbette cehennemi göreceksiniz. Allah Allah. O ateşi göstereceğim size. Ya Rabbi. Bize de gösterecek ha. Sümme leteravunna. Sonra tekrar o cehennemi göreceksiniz. Aynel yakin. Allah. Ne demek aynel yakin? Tam böyle karşı karşıya geleceksiniz. Onun içine gireceksiniz. Bu kafirler hakkındadır. Allah onu bizden uzak eylesin. Birinci defa neyi görecekler? Kabirden çıktıkları vakit mahşere cehennemin uzaktan alevlerini, dumanlarını, çok uzaktan. Ama cehennem oradan başlayacak kabarma. Bağırtılar, gürültüler çıkart maneden. Kafirler geliyor diye öfkesinden, Allah'ın düşmanlarına olan gazabından çatlayacak, yerinde duramıyor. Bir an evvel saldırayım diye. Şahibillah. اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيْظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. Cehennem onları 500 senelik mesafeden gördüğü vakit onlar cehennemin öfkesini, gazabını, çirkin seslerini işitecekler. Ne zaman ki yanına gelecekler, cehennemin dar yerlerine çivi tahtaya soktuğun gibi böyle muhlayacak Allah onları. Çivi tahtaya girer gibi öyle dar. Ateşin içine böyle dar yerlere atıldıkları vakit dünyada efendim beraberinde oldukları, kendilerini saptıran şeytanlarla da bir zincire bağlı atıldıkları vakit başlayacaklar. Ey ölüm neredesin, gel, helakimiz vaktin geldi, gel. Ölsek de kurtulsak, keşke dirilmeseydik. Rabbimiz buyuracak, bir kere ölüm çağırmayın, çok bağırın, çok. Ölüm yok, ölüm nimet idi şimdi size. Kaçtığınız ölüm, ölmeyelim diye ne kadar efendim uğraşırdınız, çaba sarf ederdiniz. Aa, şimdi ölüm arıyorsunuz ama yok, ölüm nimet oldu. Habibim şöyle ki, bu cehennem mi daha hayırlı, yoksa emirleri tutup yasaklardan kaçan, Allah'a karşı saygısını muhafaza edenlere söz verilen cennet mi daha hayırlı? O cennet onlara mükafat ve varılacak yer oldu. Onlara orada her istedikleri var, onlar orada ebedi kalacaklar. Bu senin Rabbine istenilecek bir vaat oldu. Yani ben, bana inanıp emirlerimi tutan kullarım bu cenneti benden istesinler, söz veriyorum. Ben sözümden caymam. Allah. Cehennemi göreceksiniz. Sonra tekrar göreceksiniz. Evet. Aynen yakın göreceksiniz. Uzaktan dumanını göreceksiniz. Sonra içine gireceksiniz. Allah'ın muhafaza eylesin ya. Sırat köprüsü nerede kurulu? Cehennemin üstünde. Hepimiz Sırat köprüsünden geçecek miyiz? Hiç uğramayan var mı? O halde herkes cehenneme uğrayacak mı? Çünkü köprü üstünde. Estağfirullah. Ve in minkum illa variduha kâne alâ rabbike hatmen mekdiyyâ ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِف۪يًّا. Sadakallahu anh. Bir fert yok sizin kurtaracağım, zalimleri yüzüstü tökezleyeceğim, cehenneme yuvarlayacağım. Eyvah! Şimdi Müslümanlar da Sırat Köprüsü'ne uğrayacak tabii. Sırat köprüsü 7 durak, her durakta neler sorulacak? İmandan, namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan, emri bil maruf nehyi'l münker. Efendiler, şu duyduklarınızı millete duyurmazsanız, Allah'ın emirlerini, yasaklarını anlatmazsanız, bu milleti uyandırıp şu yollara çağırmazsanız sıratı geçemezsiniz, aşağı yuvarlanırsınız. İstediğiniz kadar namaz kılın, camiye gelin. İlla bu millete bu aktarılacak. Yoksa kurtuluş yok. 2 durak orada, sıratta emri bil maruf nehyi'l münker. Kimileri nasıl geçecek? Şimşek gibi. Allah'ın Belk-ı Katıf gibi, yani çakan şimşek gibi. Geçip geçtiğini bilmeyen zümreye ilhak eyle ya. Hani bu dualarda vardır meşhur. Adam meleklere diyor ki, yahu diyor, Sırat Köprüsü'ne mutlaka uğrayacaktık ama daha henüz göremedik. Nasıl oldu? Cennete de geldik diyor. Cennetin kapısına geldik, Sırat Köprüsü'ne rastlamadık, bu nasıl oldu? Ha, Sırat Köprüsü'nü geçerken cehenneme rastlamadık. Geçip geçtiğini bilmedi yani. Cehennemi görecektik, hiç görmedik. Melekler diyorlar, merarcumuha ve yegamidecun. Siz cehennemin üstünden geçerken cehennem sönüktü. Cehennem aşağıdan bağırıyor, güz ya mümin. فَقَدْ اَضْفَ اَنُورُكَ لَهَب۪ي. Ey mümin, üstümden çabuk geç, senin imanının, ibadetinin nuru benim alevimi söndürecek, gavurlara da bir şey kalmayacak. Çabuk geç. Bu müjdeleri de verelim, hepten de korkutmayalım sizi. Sonra dersiniz, hoca bitirdi bizi. Daha gelmezsiniz. Bir okşamak, bir tokat atmak. Bir korku, bir müjde. Allah'ımızın adeti böyle. Hepten ümidi kesmeyin, tamamen de garantiye almayın işi. Korkuyla ümit arasında yaşayalım. Levvucine gavul mümini ve recaahu la tedela. Müminin korkuyla ümidi tartılsa denk gelir. Allah'ım korkuyla ümidimizi denk getirsin inşallah. Ümitsizliğe düşüp küfre kaymaktan muhafaza eylesin. Çok ümitli olup garantiye almaktan muhafaza eylesin. Rabbim kendisinden daima korkanlardan eylesin. Amin. Evet. Sümme ondan sonra letüs elünne, elbette mutlaka sorulacaksınız. Yevme idin, o ahiret gününde, anin ne'im, bütün nimetlerden sorulacaksınız. Allah Allah. Ne cevap vereceksiniz? Rabbimiz ne soracak kuluna evvela? Ey benim kulum, ben senin cismini sağlam sahih yapmadım mı? Ben senin ciğerini soğuk suya kandırmadım mı? Allah Allah. Soğuk suya ciğerin bayram ediyor, soğuk su içiyorsun. Bütün vücuduna öyle serinliği yayılıyor. Lıkır lıkır boğazdan gidiyor insan. Öyle hele sıcaktan ne kadar hoş geliyor. Onu soracağım sana. Arkadaşlar, bir soruya tutarlarsa bizi kimse, kimse altından çıkamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, ni'metâni mağbûnun fîhimâ kefîrun minennâs. İki nimet vardır, insanların çoğu onda aldanmış. Es-sıhhatu vel-ferâh. Birisi sağlamlık, öbürü boş vakit. Bir adamın sıhhati varsa, bir de boş vakti varsa en büyük nimetler ondadır. Çünkü sıhhat ve vakit olmadan hiçbir şey olmuyor. İki nimet bütün nimetlerin başı. Allah bize ihsan etmiş elhamdülillah. Ama aldanmışız. Rabbim her geçen gün bu nimetleri hakkımızda tamamlasın ve kıymetini bilenlerden eylesin. Hepsi sorulacak. İmam Hasan rahimeullah buyurdu. Başını sokacağın yuva, avret yerini örteceğin elbise, belini ayakta tutacağın kırık lokma, birkaç yudum lokmadan gayri her şeye hesap var. Dediler ya Resulallah, tuza da hesap var mı? Olmaz olur mu dedi. Tuzun hesabı kolay mı verilir? Tuzsuz ne yeniyor? El milhum mimma yuhasebu bih. Tuz hesaba girecek dedi. Eyvah. Sahabe-i kiramdan birisi çok fakir idi. Ayağında bir şey yok, başında bir şey yok, üstünde bir şey yok. Dedi ya Resulallah, ben çok fakirim dedi. Allah bana ne soracak? Anlamadı işi mübarek. Dedi ona ki اَظِّلُّ وَالنَّعْلَانُ وَالْمَاُ الْبَارِكُ. O Medine'nin, Mekke'nin sıcağında güneşe kalsa adam ne olur biliyorsun. Sen dedi hurma ağaçlarının, evlerin, çatıların damların altına girip de güneşten gölgeleniyorsun dedi, onu soracak. O güneşte kalsan ne olur da? Öyle bir sıcak oluyor ki yere bastın mı böyle havaya fırlarsın ha, öyle kızıyor kum. Ayağına da dedi iki tane bir şey yapıştırmışsın böyle, ne bulduysa artık tabii o zaman böyle şimdi ayakkabı yok da ayağının altına, yani yanmasın ayağım, onu da soracak. Bir de dedi derelerden, pınarlardan böyle Allah'ın sebili dolu, parasız, serin sular bulup içiyorsun ya, onu da sorar. Sen dedi ya bunların hesabını ver bakalım, daha ne arıyorsun? Eyvah! Bütün nimetlerden sorulacaksınız. Bir adam İmam-ı Hasan rahimeullah dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, bizim bir komşumuz var dedi, böyle tatlı ballı börek falan yemiyor dedi. Niçin yemiyor dedi. Diyor ki ben bu nimetlerin şükrünün altından çıkamam, onun için böyle efendim koyundu, kuzuydu, baldı, börekti yemiyor dedi yani. Dedi ki sizin o komşunuz ne ahmak adammış dedi. Su içmiyor mu dedi, su içiyor. O su dedi baldan börekten daha pahalıdır dedi, onu nasıl cevabını verecek? O ki onu içiyor, onu da yesin dedi. Ne demek istedi? Yani insan ben bu nimetin şükrünü ödeyemem diye yemesin demek değil. İbadete kuvvet bulayım diye yesin. Yemese namaz kılamaz, oruç tutamaz, hac yapamaz. Çalışmasa kazanmasa zekat veremez, sadaka veremez, hayır yapamaz. Yemeyen içmeyen takattan düşer, şu camiye gelemez, şurada sohbette duramaz. Adam karşımda ruh gibi durur, ondan sonra hortlak gibi düşer aşağı. Bu ne anlar bu adam laftan? Onun için Müslüman yiyecek içecek. Ancak Allah için yiyecek, ibadet için yiyecek, keyif için, zevk için değil. Size bir iki tane de müjde vereyim. Çok da nimetlerden sorulacağız diye adam korku geliyor yani, insan bunalıyor ya. İki de müjdesi var bu için. Bir, yemeğin başında besmeleyi çektin. Bittiği gibi elhamdülillah dedin, daha uzun dualar var. Sümme ve sümme elhamdülillah. Elhamdülillah lezi yatamena ve sefana ve eşbana ve ervana ve kefana ve avana. Min gayri havlin ve la kuvveti minna. Bütün hamdler o Allah'a olsun ki bizi yedirdi, bizi içirdi, bizi suya kandırdı, bizi doyurdu. Bir açlık verseydi sana yerdin yerdin yerdin, karnın çatlardı da doymazdın. Bir susuzluk verseydi sana içerdin içerdin, çatlardın, suya kanmazdın. Deveye bir hastalık veriyor, deve içiyor, patlıyor, hala suya doymuyor, hayvan ölüyor. Öyle bir hastalık var devede. Bazı develere vuruyor o hastalık. Yediren Allah, doyuran Allah. Doyurmasa, yedirse neye yarar? Çatlarsın, doymazsın. Anlatabiliyor muyum? İçiren Allah, kandıran Allah. Suya kandıran Allah. Bize yetti Allah'ımız, bizi ev mark sahibi etti. Min gayri havlin ve la kuvveti minna. Hiçbir gücümüz, kuvvetimiz yokken bize neler verdi. Allah, elhamdülillah, hamdeyi vâfi, ni'amevü kâfi'ü mezîde. Daha neler, neler, neler, ne dualar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duaları yapardı. Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri bu duaları hadis-i şeriflerden topladı. Bir yemek duası şeklinde bunu yapardı. Onu yazmış, çoğaltmıştılar arkadaşlar. Evlerde falan da astılar, cemaatlerden var. Bu duaları ezberlese insan, 3 satır, 5 satır, o kadar yemeği yiyorsun bir tenekeye be. 3 satır da bir dua yap be. Ulan yemeğe üşenmez bir saat, ağzı dişleri yorulur, etleri çiğnemekten herif üşenmez. Yemek bitti, bir dua yap desen ona, 2 dakika dua yapmaz ya. Yap bir dua ya. Bu kadar da aciz olma be. Demek ki bir adam yemeğin başında besmele çekse, ama size şunu söyleyeyim, en üstün dua elhamdülillah'tır. Yani yemeğin sonunda elhamdülillah diyen adam, o yemeğin şükrünü verdi. Ne müjde ya. Elhamdülillah size ufak mı geliyor? He? Elhamdülillah ne demek biliyor musun? Temlevül mizan. Yerler gökler arası mizanı sevap dolduruyor. Bir tane elhamdülillah. Allah, bütün hamdler Allah'a mahsustur. Bütün senalar, şanlar, şerefler, övgüler, şanından, şerefinden bahsedilme, hepsi Allah'a mahsustur. Bütün alemlerin hamdi Allah'a mahsustur. Bu ne demek? İnşallah besmeleyi unutmayalım. Şeytan bizle yemesin. Yerse doymayız. Ya besmele çekmedin, şeytan oturur seninle, yersin yersin doymaz. Ne yediğin onun karnına gidiyor. Bereket yok yani. Sonunda elhamdülillah demeyi unutmamalı. Uzun duaları da ezberlemeli, dualar yapmalı. Ya. O zaman nimetlerden, mesuliyetten kurtuluruz inşallah. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu sure-i celile-i cemile ile bize büyük vaaz nasihatler etti ve bu koca sureyi bize hediye etti. Size bir müjde daha vereyim. 2 müjde vereyim size. 1. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Elhakümüt tekâsür, okuyan ahirette nimetlerden sorulmayacak. Lan nerede bulurdunuz bu müjdeyi? Bir şey değil, okumazsınız ha. Öyle üşenik adamsınız. 3 satır onu da okumazsınız. Ya ahiretteki sualden kurtulacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece vitir namazını kıldıktan sonra oturarak 2 rekat namaz kılardı. O kabir namazı diye millet söylüyor hani. O ismi kabir namazı diye geçmiyor ama her vitirden sonra ne yapardı? 2 rekat oturduğu yerde oturarak kılınıyor o. Ayakta değil. Oturarak 2 rekat kılardı. 1. rekatta Sübhaneke Fatiha'dan sonra İzâ Zülzile okurdu. 2. rekatta Fatiha'dan sonra Elhâkümüt Tekâsir okurdu. Hadis-i şerifte buyuruyor, İzâ Zülzile suresi. Bir rivayet nisful Kur'an, Kur'an'ın yarısı kadardır. Bir rivayet rubul Kur'an, Kur'an'ın 1/4 kadardır. Kuvvette ve sevapta. Elhâkümüt Tekâsir hakkında buyuruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Sizin biriniz her gün ve gece 1000 ayet okuyamaz mısınız? Dediler ya Resulullah, 1000 ayet saatler sürer, her gün buna nasıl dayanalım? Buyurdu ki elhakümüt tekâsür elfu ayetin, 1000 ayet. 8 ayet ne kadarmış sevapta? 1000 ayet. Elhakümüt tekâsür oku, yatmadan 1000 ayet okudun. Kabir namazı olarak denen bu namazı kılsak, izâ zülzile elhakümüt tekâsür okusak da yatsak, yani Kur'an'ı hep okumuş gibi sevaplar alıyoruz. Bir de nimetlerin sualinden de inşallah kurtulmamıza vesile olacak inşallah. Sırayla gidiyoruz da. Bu sure-i celile-i cemile de böylece hitama erdi elhamdülillah. Dünya fani şüpheli, ahiret garanti. Gözümüzle görmüş gibi Rabbim inananlardan eylesin. Amin. Allah'ım cehennemi şu anda yanında görüyor gibi kaçanlardan eylesin. Cenneti şimdi seyrediyor gibi koşanlardan eylesin. Allah'ım tesirler halk eylesin, hidayetler bahşeylesin. Amin. Lillahi'l-Fatiha.